Եթերում դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյան։ ՀԱԶԱՐ 1915 թվականից անցել է 101 տարի։ Արյունով ներկված դարը իրավարտին վրեժի ու ցասման, կորստի ու ինքնահարգանքի շեշտեր ունեցավ, որ հայը ինքն իրեն հյուլե չզգա աշխարհի գործանարար ջրերին։ Պատմությունից անհրաժեշտ դասարնելով երևացինք սպառազին հոգով աներեր կամ քովարի, որքան էլ աշխարհը փորձի ամուր կոցել իր սիրտը, խուսափելով մեզ պատոհասած ցեղասպանությանը արժանի գնահատական տալուց, իհեճուկս դրան ժամանակը հետս հետ է անլռելի աղաղակ ու արդարության կանչ է դառնում, քանզի եղերնազարկ մի ողջ ժողովրդի միլիոնավոր անթաղ մեռելների հոգիների խաղաղության համար ողջ մոլորակը պետք է հոգեհանգստի պատարակ մատուցի, մեկը միշտ բացառելու նմանատիպ աղետների հնարավորությունը։ Ցավոք աշխարհը դեռևս շատ հեռու է դրանից, սակայն ցեղասպանության դատապարտման գործընթացը, որքան էլ դժվար ընթաց, շարունակվելու ուժ ունի ու մի օր մարդկության խղճի ու արդարամտության աստեղային ժամը կլինի ծնկի բերելու հայի երթվյալ թշնամուն Թուրքին։ Այդ ամենին հասնելու ամենազոր միջոցը մեր լինելությունն է, մեր երկրի շնացումը, մեր աչքի լույս բանակի հավերժ գոյությունը։ Արցախում հայոց ցեղասպանության մասին խոսքը առավել սուր հնչողություն ունի։ Անմասն չի Արցախը հայ ժողովրդին բաժին հասած տարապանքներից։ Այսօր էլ մեր հողում, մեր արյունն է հեղվում, եւ դարավոր ճշնամին կրկին իր դիվային ջանկերը ուղղել է դեպի մեզ։ Այսօր էլ խաշնարած միջինասիական անապատներից դեպի մեր դրախտը տենչացող սեփական արժանիքներից զուրկ ու դրա բերած կատաղությունից արյուն ռուշ թուրքը նույն մարդակերն է, ուշ չունի փոխվելու։ Ապրիլյան այս պատերազմը մի նոր ցեղասպանություն պիտի դառնար։ Թուրքի նպատակն է կուլ տալ հայկական կղզյակ Արցախը, որ դեպի Հայաստան ճամփան կարճանա։ Ինչպես դարեր առաջ, հիմա էլ մեր չմեռնելու որոշումը ամենակենսահաստատն է, ամենակարողը, մեր բոլոր ուժերի հանրագումարը, մեր հին ու նոր հերոսների ոգին, մեր կողքին պահողը։ Մեր զինվորների սխրանքով է փրկության ուղին տեսանելի, միայն մեր միասնության ու միակամության հրաշքով է հնարավոր գալիքին ուղված երթը։ Աշխարհի 4 ծագերում ապրող հայորդիկ մեծ եղեռնից մազապուրց որբուկների զավակներ են, ովքեր անկախ զբաղմունքից ու տարիքից երբեք չեն մոռանում իրենց արմատները եւ հայրենիքի հետ ամուր կապով արտահայտում նրան օգտակար լինելու պատրաստակամությունը։ Նման անհատներից է նաեւ օրվա իմ հյուրը, Ֆրանսիայում ապրող Հարություն Ռեյմոնդ Գևորգյանը։ Ռեյմոնդ Գևորգյանը ֆրանսիահայ պատմաբան է, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, ավարտել է Սենդենիի Փարիզյան համալսարանը։ Այսօր վարում է մի շարք պաշտոններ, Ֆրանսիայի աշխարհակաղակականության ինստիտուտի հետազոտությունների ղեկավարն է, Փարիզի Նոբարյան գրադարանի տնորենը, հայ ժամանակակից պատմություն ամսագրի խմբագիրը, հեղինակել է հայոց ցեղասպանություն ամբողջական պատմություն աշխատությունը, օգտագործելով Նոբարյան գրադարանի արխիվային նյութերը։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում նշանակալի ավանդ ունենալու համար 2010 թվականին Հարություն Գևորգյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից արժանացել է նախագահի հատուկ մրցանակի։ Պարոն Գևորգյանին հանդիպել եմ Շուշիում, Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի աշխատանքների նվիրված Մամլո Ասուլիսին։ Նա գործուն մասնակցությունն է ֆրանսիական մոդելագիր ուսումնական այս հաստատության զարգացմանը, նաև որպես Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի ընդհանուր քարտուղար։ Մարսիլիա ծնածեմ, երրորդ սերունդն եմ Ֆրանսիան, Նոքսը, Արմադը, Խարպերտ եւ Սեբաստիան։ Այսինքն Եղեռնից փրկված։ Այո, մեծ ծնողներ, երեքադ որբ, այսինքն մեր բազմությունը ընդանեկան գրեթե չեն գիտեր։ Երևի այս պատճառով է, որ որոշեցի ավելի խումբին բազմությունը ուսումնասիրել։ Կհիշեք ձեր նախնիներին անուններով, ովքեր են հասելում հաստատվել, ովքեր էին նրանք։ Մեծ հայրս Բաբայիս կողմը նշան Արփուտյան, բայց անունը փոխած է Խարպուտեն, այսինքն ինքը գանուխ մահացավ, որև բավական դգար վիճակի մեջ բերաբրած է 15-ին վերջ։ Իր գինը Լուսին է Էչեմեզյան, այո, եւ մամայիս կողմը մեծ հայրս Զարացի Սահակ Հովանեսյան, եւ իր գինը Ակաբի Աղաբաբյան։ Քանի տարեկան էին նրանք, որ եկան մրսել հաստատվեցին։ 1853-ի ամենեն մեծն էր Բաբայիս կողմը ծնած, և վերջը մյուս մեծ այրս 1859-ը, և մեծ մայրերը ավելի երիտասարդ, մեկը 1903, մյուսը 1906։ Իսկ մինչև 10-15-16 այդ տարի։ Այո, այո, այո։ Ես ուրեմն 10 տարեկանին մտածեմ Փարիզի Սևրի, ավելի ճիշտ Մխիթարյան վարժարանը, ոնևոր քիշմը սկսա։ Մխիթարյան հասկանալի որ հայագիտական Այակի լիսեյեր, այսինքն երկրորդական վարժարան, որ գբային այս միապանության անդամները, եւ մեզի գրթություն գուդային հայերենով, որտեղ երբ կմտնայինք դպրոցը, ասենք մեր ականջը լեցված էր, բայց գրել կարդալ չէինք գիտեր, ուրեմն հիմքերը տրին, ասենք։ Եվ դա ուղղորդեց որ գրթություն ուսումնասիրել։ Առաջին դարիներուն է հոն, որ մասնավոր հետաքրություն ձնավ մեջս հայոց բարդության նամդեմ, բարդաբետներեն մեկը գարբոր մարաշցի, անալ որբ, մեծած Մխիթարիստերու դպրոցի մեջ, և ինքը գերևի ոգին էր այս դպրոցին, և մեզի փոխանցեց անգասկաց։ Որպես պատմաբան, ինչովից զբաղվում, մեր ժողովրդի պատմությունը լիքն է բազմում, բազմում հետաքրքիր դրվագներով, և այսօր էլ ուսումնասիրության այս վերջին 20-25 տարիները կենտրոնացած եմ ցեղասպանության վրա, և քանի աշխատանք հրադարակած եմ, մեկը որ 2006-ին ֆրանսերեն լույս տեսավ, փորձեցի ցեղասպանության աշխարհակրությունը անել, եթե հնարավոր է ասել, կաբարե կաբար, քյուրե քյուր երբեմն, և շուրջնալ ավելի ընդհանուր հարցեր կապված ցեղասպանությամբ, այսինքն ուզեցի ցույց տալ ինչպես տարածքը գբարբվի իր բնակչությունեն, ինչպես քաղաքագործությունը գբնաչնչենք և արմադախիլ գնենք, այսինքն իր այրենի բաբենական օղեն գանենք և գծրենք։ Այո, այո, ասեր ընդհանուր մոտեցումս, ուրեմն տեխնիկս հիմնական բանն է, շատ կսիրեմ միկրոբատմություն օգտագործել ավելի ընդհանուր եզրագացություններ հիմնավորելու համար, ասեր մոտեցումը։ Այս աշխատանքը, որ ֆրանսերեն լույս տեսավ, վերջը անգլերեն, անցյալ տարի ռուսերեն Մոսկվա, Ղարաբաղի մեջ քանի անձեր կան, որ գիտեն, թրքերեն լույս տեսավ եւս անցյալ տարի, եւ կալշապատ կայրեբի դերտամ արաբերեն։ Այո, այոց ցեղասպանությունը, ոչ թե այգական, այոց ցեղասպանությունը։ Դասավանդում եք։ Դասավանդած եմ այս վերջին 20 տարիներուն Փարիզ 8 համալսարանը, իմ նոր էլա, քանի մը դոկտորայի աշակերտ մնաց, որ ծայրը պիտի դանիմ, որ ավարդեն։ Այս վերջին 20 տարիներուն դասավանդումս ցեղասպանության մասին անուղագի ձևով էր, որտեղ անշուշտ ամբյոն չի գա, որ այսպիսի բան դասավանդեք, ուրեմն գդասավանդեի աշխարհակաղակականություն թրքական աշխարհի։ Անշուշտ աշակերտներուս մեջ քանի հայ երիտասարդներ պատրաստած են, կարելի ասել, որ հաջորդ սերունդը արդեն աբահոված է, փորձեցի քիշմը խստաբան չլալ և որակ բան չել, և մեջերնին 3-4 հոգի լավ ստացվեցավ, այսպես ասեմ։ Այս դժվար օրերին Արցախում եք։ Այո։ Եվ ինչ-որ նպատակով, թե պարզապես հայկական ոգին է ձեզ դրդել։ 20 տարի է ավելի Ֆրանսայի հայկական հիմնադրամի վարչության անդամ եմ, այս դպրոցը կատարեց։ Այսինքն մեր ծրագիրներեն մեկն է։ Երկու ամիս առաջ կգտնվեի Դավուշ, ուր քյուղատնտեսության զարգացման ծրագիրը ունենք, որ 5 տարի է իբեր գտնանք ընկերային հարցեր կան եւ այլն։ Հաճախակի եք լինում այստեղ։ 3 ամսվա մեջ 3-րդ անգամն է։ Ամեն ամիս մեկ շաբաթ ոսեի, շատ դարբեր նյութերով, գաբաց մոզիա իմնատրամի ծևով, որ ես արդեն Ղարաբաղի ղարավարությունն եմ, իսկ ես հայկական իմնատրամն եմ Ֆրանսիայի։ Պաստացի այս իմնատրամի վարչության անդամ եմ, Բարոնայի Դաբիրյանի հետ, որ ղեկավարի այս ծրագիրը, և դաստիարակը լալով բարձ է, որ իմնական խնդիր է դաստիարակությունը, որև շենքը շատ լավ, բայց բարունագությունը, արդյունքը, որ պիտի ցերծենք, քուրքուրանքը, որ ունենք այս աշակերտներու անտեպ, գուզենք իրենց մարդ դարձնել եւ մուտ արեստավոր։ Այո, այո, այո։ Եվ երեքօր եդեվի աշխատեցանք մանավանդ վարպետներու հետ, որ այս ըմբռնումը առաջ տանինք։ Հայրենիքից դուրս եք ապրում դուք, եւ ամեն անգամ գալով կամ հենց այս օրերի հետ կապված, ի՞նչ եք մտածում, ինչպես է գնահատում իրավիճակը։ Դուրս են անմիջապես սկացինք, ասենք, ընդանուր կամքը, որ փխած է հայ ժողովուրդեն, այսինքն մեկը չեմ տեսած, որ մղիչ ուժը ելավ մեր մեջը, եւ ասիգա գաբեմ օկեպանական բանիմը, որ շատ գոշտ ծևով պիտի ասեմ, մեկ անգամ ռիկ, երկրորդ անհնար է, ամենից ծեր արջևը կգտնակ։ Հայրիկից դուրս երևի դժվար է հայ լինելը, ինչպես է կարողանում պահպանել լեզուն, իպատիվ ձեզ իհարկե։ Գրագը ներսը կմնա։ Նորից ապրիլի եւ բոլորս ենք նշել հայոց մեծ եղերնի 100-երորդ տարիցի արդի, որ պարզապես 100 տարին մի կանգառի եւ պայքարը շարունակվելու է։ Ինչպես եք դուք որպես պատմաբան այդ պայքարը շարունակելու։ Ուրեմն ամարսարանական քիդագամ մագարտագի վրա հարցը բագե, գուզեմ ասել, որ այլևս բացի քանի մը վճարված մարդոց մե, ամարսարանական ցանցի մեջ հայկական ցեղասպանությունը իրականություն մնե, ոյև է կասկած տնելով, ասիգան պաստացի դասնյակ դարիներում աշխատանք է, ոչ թե պրոպագանդի, քիդական աշխատանք հիմնավորված։ Այո, այո, այո, իմա հարցը այս մագարտակի վրա բագ է, գմնա քաղաքական մագարտակը, քաղաքական մագարտակը, ես ամոզված եմ, որ միակ ճնշումի միջոցը, որ ունենք Թուրքիո վրա ցեղասպանության հետապնդումն է, ինչու քիվանաքիդական մագարտակի վրա ասիգապանե խանգարում մնե Թուրքիո համար, ուզեց դարիներով բարեկամական բանը ստեղծել եւ այլն, բայց նույն ժամանակ կշանրունագեր Հայաստան ճնշումի դակ դնել եւ այլն, մշտապես պետք է հիշեցնել, որ այս երկիրը մինչեւ որ իր պատմությունը ճնտունի, գմնա վտանգ, ուրեմն բարդացի ենք հետապնդելու։ Հենց այսօրվա իր հրահրման այս արյունահեղությունն էլ հենց դրամ ևս մեկ ապացույցն է, անպատժելիությունը իրեն նորից է ուզում հայոց ցեղասպանություն կազմակերպել այսօրվա Թուրքիան։ Մի նոր ցեղասպանության հեղինակ է ուզում։ Ընդարձակենք, ես ամոզված եմ, որ Ադրբեջանի մեջ ցեղասպանական օկեպանություն գիշղի այս դպավորությունը ունի։ Թուրքի մեջ ինչ պիտի իշխի։ Անշուշտ տարբերություններ կան որոշ չափով, գամակորձակցին եւ այլն, բայց Ադրբեջանը գերեւի եւ բացադրություն է, որ ինչու ոտքի ելան հայերը այսպես, բացադրություն այն է, որ Ադրբեջանը գուզե Ղարաբաղը ցերծկել առանց բնակչության, շատ լավ գիտենք ասինքն։ Ավարտվեց դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկում, մեր հյուրներ Ֆրանսիայում ապրող պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ ցեղասպանագետ Հարություն Ռեյմոնդ Գևորգյանը։